جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس بار ماہ رمضان المبارک کے چاند کے بارے میں پاکستان میں کچھ بے چینی سی پائی جا رہی ہے، برائے کرم شرعی رہنمائی فرما کر مسلمانوں کی الجھن دور کر کے ثواب حاصل کیجیے۔ شعبان المعظم کے آخری دن 29 اور 30، میری معلومات کے مطابق تقریباً پورے ملک کا مطلع صاف تھا، تو جب مطلع صاف ہو تو اس وقت مطلب چاند دیکھنے میں زیادہ دشواری نہیں تھی، لہذا ایسی جگہ پر جہاں لوگ چاند دیکھنے میں سستی نہیں کرتے وہاں بطور گواہ جم غفیر، یعنی لوگوں کی عظیم کثرت چاہیے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو چاند مانا جائے گا، اور جہاں سستی کرتے لوگ چاند ہی نہیں دیکھتے تو ایسی جگہ پر دو آدمی چاند دیکھنے والے، اور پاکستان میں الحمدللہ چاند دیکھنے کا لوگوں میں شعور ہے اور بہت مطلب ہے کہ شوق سے لوگ چاند دیکھتے ہیں، اور چونکہ مطلع صاف تھا اس لیے لوگوں کی ایک کثرت ہونی چاہیے جنہوں نے چاند دیکھا، جبکہ مطلب 29 کے لیے ایسی کثرت کا کسی کا بھی دعویٰ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں نے چاند دیکھا۔ دیکھیں حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فتح رضویہ شریف جلد 4 صفحہ 547، فتح رضویہ قدیم بحال صفائی مطلع، دیکھیں گے کہ وہاں کے مسلمان چاند دیکھنے میں کوشش رکھتے ہیں، بکثرت لوگ متوجہ ہوتے ہیں یا کاہل یعنی سست ہیں، دیکھنے کی پرواہ نہیں کرتے، بے پرواہی کی صورت میں کم از کم دو درکار ہوں گے، اگرچہ مستور الحال ہو، مستور الحال اس کو بولتے ہیں کہ جس کا مطلب یعنی کہ متقی ہونا معلوم نہ ہو اور فاسق مولین بھی نہ ہو، مستور الحال جس کا حال چھپا ہوا، دو مستور الحال پھر بھی ضروری ہوں گے جبکہ وہاں دیکھنے والے سست ہو، اور یہاں چونکہ سست نہیں ہے پاکستان میں لوگ دیکھتے ہیں، جہاں لوگ لاپرواہی کرتے ہیں چاند دیکھنے میں تو وہاں دو مذکور الحال کی بھی گواہی چلے گی، ورنہ ایک جماعت عظیم چاہیے، امبوہ کثیر چاہیے، کراؤڈ، بہت سارے لوگ بولے کہ چاند نظر آ گیا، ہم نے بھی دیکھا، بولے میں نے بھی دیکھا چاند، اور اپنی آنکھ سے دیکھنے کا وہ بیان کرے کہ ہم نے آنکھ سے چاند دیکھا، تو سنا ہے تو پھر اس کی شرائط دوسری ہے، سنائے گا، اور اس امبوئے کثیر کے بیان سے بھی میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ظن غالب آ جائے، غلبہ ظن حاصل ہو کہ ضرور چاند ہوا، اگرچہ دیکھنے والے غلام ہو یا کھلے فاسق ہو، داڑھی منڈی ہو، بے نمازی ہو، ہو مسلمان۔ پھر میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رد المختار حنفی کی کتاب ہے، اس کا حوالہ دیتے ہیں، اس کو فتاوی شامی بھی بولتے ہیں، در مختار کی یہ شرح ہے، تو فتاوی شامی جلد 3 صفحہ 356 پر ہے، یعنی جب آسمان صاف ہو تو روزے، عید اور دوسرے مہینوں کے چاند کی خبر کے مقبول ہونے کے لیے جماعت کثیر کا گواہی دینا شرط ہے، ایک شخص کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کا چاند دیکھنے کے معاملے میں جماعت کثیر کے مقابلے میں مختلف ہونا یقینی طور پر اس کے غلطی ہونے میں ظاہر ہے، اور یہ اس صورت میں جبکہ لوگ کامل یکسوئی سے چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہوں اور کوئی معنی بھی موجود نہ ہو، نیز سب کی نگاہیں بھی سلامت ہو، اگرچہ ان کی قوت بصارت مختلف ہو، کسی کو کم نظر آتا ہو، کسی کو زیادہ نظر آتا ہو، تو بہر حال یہ کہ یہاں ہمارے یہاں پاکستان میں مطلع چونکہ صاف تھا اس لیے لوگ دیکھتے بھی کثرت کے ساتھ ہیں، تو بہت سارے لوگوں کی گواہی ضروری تھی اور وہ حاصل نہیں ہو سکی، لہذا مطلب یہ کہ 30 کا چاند نظر آیا، اور 30 کا چاند دیکھ کر میں نے بھی الحمدللہ 30 کا چاند دیکھا، اور چاند دیکھ کر ہم نے روزہ رکھا اور کوئی ہم نے غلطی نہیں کی، الحمدللہ ہم نے شریعت کے مطابق عمل کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں تک کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا بھی ہے یعنی جو مطلب کل سے اعتکاف میں جیسے جو لوگ بیٹھے یا ایک دن پہلے سے جنہوں نے روزہ رکھا وہ اگر کہتے بھی ہیں کہ گواہ ملے تو کتنے گواہ ملے؟ اکا دکا دو تین گواہ سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ مسئلہ صاف تھا۔ اکا دکا گواہ سے تو اس صورت میں کام چلتا ہے کہ میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں حضرت سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب مسئلہ صاف ہو تب بھی ایک کی گواہی چل سکتی ہے، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ شرط بہت کڑی ہے اس کی، جب مسئلہ صاف ہو اور کسی وجہ سے شہر کے لوگ چاند نہ دیکھ پائیں، کوئی معنی ایسی موجود تھی کوئی وجہ کہ جس سے چاند لوگ نہیں دیکھ سکے، اب کوئی پہاڑ سے دیکھ کر آ گیا، جنگل سے دیکھ کر آ گیا، اور وہ اگر ایک ہی ہے چاند دیکھنے والا اور قاضی نے اس کی گواہی کو قبول کر لیا جو شرائط تھے اس کے مطابق، تب مطلب چاند مانا جائے گا۔ تو یہاں ایسی صورت بنی ہی نہیں ہے، یہاں تو دوربینیں لے لے کر اونچی اونچی عمارتوں پہ لوگ چڑھ کے چاند کو ڈھونڈتے ہیں، اور مسئلہ بھی صاف ہے، پھر بھی چاند کہے کو نظر نہیں آیا۔ اب کوئی عورت دیکھ لے، کوئی بچہ دیکھ لے، تو یہ تھوڑی مطلب شریعت کی باتیں کھیل تو نہیں ہے نا۔ تو اس لیے مطلب 30 کا ہی چاند ہوا شعبان المعظم کا۔ دعوت اسلامی سے متعلقین جتنے بھی عیسائی بھائی ہیں وہ مطمئن رہے، بلکہ الحمدللہ تمام ہی اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ متفق ہیں اس بات پر کہ شعبان کی 30 تاریخ کو چاند ہوا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہم علماء اہل سنت کے پیچھے پیچھے ہیں الحمدللہ۔ ہم اپنی عقل کا گھوڑا تو کئی کلابازیاں کھا جائے گا، تو کسی کے پیچھے چلیں گے تو ہی منزل ملے گی۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہم تو سچی بات ہے کہ اصل چاند تو کون سا پتا ہے؟ آمینہ کا چاند، اور آمینہ کے چاند کے نائبین ہیں علماء حق۔ تو آمینہ کے چاند کے نائبین کے پیچھے پیچھے اپنے چلتے ہیں۔ الحمدللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے آقا اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پا کا۔ ناخن پا مانے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم پاک کے ناخن کی یہاں صفت بیان ہو رہی ہے، شان بیان ہو رہی ہے۔ دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نائے چرخ کوہن پھول، اتنا بھی مہے نائے چرخ کوہن پھول۔ یعنی میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے آسمان، میرا دل میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کے ناخن شریف کا شیدائی ہے دیوانہ، تو اے آسمان تو اپنے چاند پر اتنا بھی مت پھول، اتنا بھی مت پھول۔ تو الحمدللہ ہم تو آمینہ کے چاند کے شیدائی ہیں، باقی آسمان کا چاند الحمدللہ آمینہ کے چاند کا کھلونا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مرد میں۔ بچپن شریف کا واقعہ، جب میرے آقا پنگوڑے کو برکتیں عنایت فرما رہے تھے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مرد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کھیل بچپن میں آقا چاند سے بے سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا مدینہ منورہ کا ایک بار سفر تھا اور صحرا عرب میں ہماری گاڑی رکی. وہ رات چودھویں کی تھی, چودھویں کا چاند بدر کامل جس کو بولتے, چودھویں کا چاند نہایتی آب و تاب کے ساتھ آسمان پر جگمگا رہا تھا. ہر طرف مطلب ظاہری طور پر اندھیرا پھیلا ہوا تھا بالکل, یعنی کہ وہ صحرا تھا, پہاڑ تھے ہر طرف. تو چودھویں کے چاند کو دیکھ کر مجھے حضرت مولانا حسن اللہ خان علیہ رحمت الرحمان کا شعر یاد آیا. تو میرے اسلامی بھائیوں کے سامنے اس شعر پڑا, میں نے عرض کیا, چاند کی طرف اشارہ کر کے میں نے کہا, آ دل یعنی اندھیرا دل, تیرا دل کو جلوے ماہ عرب درکار گئے, تیرا دل کو جلوے ماہ عرب درکار گئے, چودھویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں, چودھویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں. کتنی بھینی ہے وہاں ہر ایک شب روشنی ہی روشنی ہے تا فلک, کیا مدینے کو ضرورت چاند کی, ماہ طیبہ کی ہے ہر سو روشنی. تو بہرحال آمینہ کے چاند اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے نائبین علماء اہل سنت کا جو فیصلہ ہے کہ 30 شعبان المعظم کو چاند نظر آیا تھا, الحمدللہ ہم اپنے علماء کے پیچھے پیچھے اور اسی طرح ہم رمضان شریف کو منا رہے ہیں الحمدللہ. بالکل اپنے تشویش نکال دیں, میں نے آپ کو جو دلائل عرض کیے انشاءاللہ عز و جل اس کا توڑ نہیں ہو سکے گا, بہت مشکل ہے انشاءاللہ. میں نے کوئی عقلی اور منطقی باتیں نہیں کی, شریعت کی دلیلیں دی ہیں, حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کو ہدایت فرمائے کہ حق کے آگے سرے تسلیم خم کرنے, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.